kapımı çalacak. Karşıma geçip kıs kıs gülenler var ya, kapanıp önümde diz söküp ağlayacak. Eder miyim, eder miyim, deli miyim, affeder miyim? İsmine bir çizgi attım artık. Attım artık seni bağlı.